בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות נחלות הלכה ג', עניין ירושה לבנים ועיקר ירושה לבן זכר דייקה, ואם אין לו בן ועברתם את נחלתו לביתו וכו'. א', על פי התורה מתחלת איתלן בירה בדברה וכו' בסימן למדה לפען שם כל התורה. והכלל היוצא לענייננו הוא ששמירת הברית הוא שתי בחינות. ברית אילה וברית תתה שהם צדיק ולמדן, שהם בחינת מלאך השם צבקות. מלאך זה בחינת למדן, בחינת מתת שכלול משישה סדרי משנה, בחינת ברית תתה, וצדיק במעשים טובים זה בחינת ברית אילה, בחינת השם צבקות, אותו בצוות דילה וכו', עיין שם. ועל ידי שמירת הברית, על ידי זה זוכה לחיסופין דקדושה, לחשוף ולהשתוקק תמיד להשם מטבח. ועל ידי זה עושים נפשות. כי כיסופים דקדושה הם יקרים מאוד, כי על ידם עושה נפשות קדושות. ועל ידי זה נעשים נקודות לאותיות בבחינת נקודות הכסף. כי הנקודות לגבי האותיות הן בבחינת נפש לגבי הגוף. כי הנקודות מנהיגים האותיות ומזווגים ומצרפים אותם. כי בלא הנקודות אין לאותיות שום ציור ותנועה ולא שום צירוף, כמו הגוף שאין לו שום חיות ותנועה בלא הנפש. ואלו הנפשות שהן בחינת נקודות, נעשין על ידי הכיסופין קדושים, שעל ידי זה נצטיירין האותיות לטוב. ולהפך, להפך חס ושלום, אין שם. ועל ידי זה שזוכה לעשות נפשות על ידי כיסופין קדושים, על ידי זה כל אכילתו בבחינת לחם הפנים, ואזי כל כוכבים ומזלות וכל העקום תורכין בשביל פרנסתו וכו'. וזה בחינת פני ילכו, כי האכילה והפרנסה הם בחינת הליכה, בחינת רגלין וכו'. וכשהם עולין לבחינת פנים, על ידי זה והניחותי לך, כי שולחן מחפר כמזבח וכו', עיין שם כל זה היטב. בית. וזה בחינת ירושה ששייך לבניו אחריו. כי כל הבנים שזוכין להוליד ולהשאיר אחריו ברכה, הם בבחינת תיקון הברית. כי עיקר תיקון הברית הוא לאפשה ולהולדה לקיימה עלמה, כמו שכתוב, אני כל שקאי פרה ורווה. כל שקאי זהו בחינת תיקון הברית שנקרא שקאי כידוע, שתיקונו הוא בחינת פרה ורווה להוליד בנים בעולם. ואלו הבנים שמולידין הם בבחינת הנפשות הנעשין על ידי תיקון הברית כנל בהתורה הנל. ועל כן צריכים להתקדש בזיווגו מאוד, להתגבר לפרוש מחשבתו מתאוות גשמיות, מתאוות גופניות. רק לדבק מחשבתו בחיסוף עם דקדושה לשם מטבח, כדי להמשיך נפש קדושה לבניו כמבואר בזוהר הקדוש. והכלל, כי כל הנפשות יוצאים מבחינת ברית שהוא מעבר כל הנפשות כמבואר בזוהר הקדוש. ומי שהוא שומר הברית זוכה להוליד נפשות קדושות, כי זוכה לחיסופין דקדושה תמיד, שעל ידי זה נולדים בכל עת נפשות קדושות שהן מבחינת נקודות לאותיות. ואז בוודאי גם כשזוכה להוליד בנים ממש, בוודאי ממשיך להם נפש קדושה, כי הוא פרוש ומובדל מתאובתין דגופה. רק מחשבתו דבוקה בשם מטבח בחיסופין דקדושה אליו מטבח לבד. וכן להפך, להפך, הפוגם בברית חס ושלום, וכרוך אחר תאוות הגוף חס ושלום, שזהו כיסוף אינדסית רעך, אזי מוליד נפשות לא טובים חס ושלום. והנה באמת בעניין קדושת הברית, יש אלפים ורבבות מדרגות. ובוודאי צריכים לבקש מהשם מטבח לזכות לשמירת הברית בשלמות, דהיינו להיות פרוש ומובדל מתאווה הזאת לגמרי במדרגת צדיקים אמיתיים, אשר הם קשורים להשם מטבח בחיסופין דקדושה תמיד כנל. אבל אף על פי כן לאו כל אדם זוכה לזה, ואין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. ועל כן, כל הבנים שמולידים באתר על פי התורה, כולם הם בבחינת תיקון הברית, כי זה עיקר תיקון הברית, להוליד בנים בעולם כנ"ל. ועל כן מבואר בדברי רבנו ז"ל שחתונה הוא תיקון הברית, כי כל הנישואין של ישראל על פי דת תורתנו הקדושה, כולם הם בבחינת תיקון הברית כנ"ל. ועל כן מגיע הירושה להבנים. כי כל הממון והפרנסה נמשך מן הבנים שהם מבחינת תיקון הברית כנ"ל, כמבואר שם בתורה הנ"ל שעל ידי תיקון הברית, הכל תורכין בשביל פרנסתו וכו' עיין שם. כי על ידי שבניו שהם בבחינת תיקון הברית מקבלים נחלתו ויגיעו, על ידי זה נמשך תיקון לנפש המת. וכל מה שבניו הם צדיקים וכשרים ביותר, נעשה תיקון לנפש המת ביותר. כי עיקר המיטה נמשך מחטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת טוב ורע, שעל ידי זה נגזר מיטה בעולם. ועיקר חטא עץ הדעת טוב ורע הוא עניין המבואר בתורה הנ"ל, שצריכים להיות צדיק ולמדן. ומי שסובר שבחינת למדן לבד הוא מעלה, ובחינת אחר שקיצץ בנטיות על ידי שסבר שמלאך מתת בעצמו הוא רשות. כי באמת מתת בעצמו ולא הקדוש ברוך הוא אינו כלום, ואין לו שום רשות. ככה תורה בלא מעשים טובים אינה כלום, כי לא זכה נעשה לו שם מוות כמבואר כל זה שם בתורה הנ"ל. כי צריכים לכלול ולייחד בחינת המלאך בהשם צבקות, שיהיה ברית תתה נכלל בברית הילה, דהיינו שיהיה צדיק ולמדן וכנ"ל. ומישהו למדן לבד, ואינו הולך בדרך הישר, זהו בחינת חטא עץ הדעת טוב ורע. כי עץ הדעת טוב ורע הוא בחינת מתת כידוע, שזה היה עיקר חטא אדם הראשון, שחטאו היה החטא של אחר שקיצץ בנטיות, שהפריש בחינת מתת מהשם צבקות וחפר בעיקר. וכמבואר בספרים שחטא של אחר הוא בחינת חטאו של אדם הראשון וכו'. ועל כן נגזר עליו מיתה, כי משם נמשך המיתה. כי על ידי שמירת הברית שהוא בחינת מלאך השם צבקות, על ידי זה עושה נפשות שהן בחינת נקודות לאותיות, ונצטיירין האותיות לטוב, ועל ידי זה עושה חיבור בין גוף ונפש, זה בחינת חיים. כי עיקר החיים הוא כשהנפש מחוברת בגוף, וזה נעשה על ידי כיסופים קדושים שהן בחינת נקודות לאותיות. כי הכל אחד, גוף ונפש, ואותיות ונקודות. וכפי מה שמצייר אותיות התורה לטוב על ידי כיסופים קדושים שהם בחינת נפשות, כמו כן נתחבר נפשו עם גופו בקשר אמיץ וחזק, עד שאפילו אחר מותו יהיה נכלל גופו בנפשו, כי הצדיקים הם חיים וקיימים לעד. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, צדיקים במיטתם קרויים חיים. וכל זה זוכין על ידי שמירת הברית, שעל ידי זה נקראים צדיקים. כי על ידי שמירת הברית בשלמות זכו לתקן פגם את צדה טוב ורע, כי הם כוללים בחינת מתת, בחינת למדן, בהשם צבקות, על ידי צדקתם ומעשיהם הטובים. ואזי נבדל הרע מעץ הדעת, ואזי על ידי שזוכים לשמירת הברית, הם עושים נפשות ומחיין ומציירין את האותיות לטוב שהיו מתחילה כגולם, וכמו כן הצטייר גופם לטוב, כי הכל אחד כנ"ל. כי העיקר הוא לשבר הגוף ולחופות לחשוף תמיד לשם מטבח, כי היום לעשותם. כי בעולם הבא בבד היו הכל נחשפים לשם מטבח לבד, אפילו אומין דעלמה. אבל מי שטרח בערב שבת וכו', כי העיקר הוא מי שזוכה לחשוף תמיד לשם מטבח כל זמן שנפשו קשורה בגופו. שירגיל עצמו להרחיק מחשבתו שלא תחשוב ותערר חס ושלום בתאוות וחיסופין דעי אלמה, רק שתחשוף ותשתוקק תמיד לשם מטבח. וכל מה שכוסף ומשתוקק יותר לשם מטבח, ועושה נפשות יותר לאותיות, כמו כן ממשיך קדושה וחיות לגופו. כי גופו שהוא בחינת אותיות נצטייר לטוב על ידי הנפשות שעשה, שהם חיות הגופים שהם בחינת אותיות כנ"ל. ועל כן על ידי הבנים שהוא מוליד, שהם מבחינת הנפשות היוצאים על ידי תיקון הברית כנ"ל, על כן על ידם הוא תיקון לנפש המת ונחשב כאילו בחיים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל המניח בן ליורשו כאילו לא מת. כי על ידי הנפשות הקדושים שהמשיך בחיים על ידי בחינת תיקון הברית, על ידי זה נתקשר נפשו בגופו לעולם כנל, כי זהו בחינת תיקון עץ הדעת שהוא פגם הברית כנל, שעל ידו נמשך מיטה בעולם כנל. ועל כן הבנים הם מקבלים כל ממונו והגיעו. כי הממון שהוא פרנסת האדם שהוא בחינת רגלין כנל הוא בחינת גוף. כי חיות הגוף על ידי אכילה ושתייה. ומי שאוכל בתאווה גשמיות בלי כיסופין דקדושה, אזי אינו מקשר נפשו לגופו. ואזי כשיוצאת נשמתו הוא מת ממש רחמון אל יצלן. אבל כשזוכה לכיסופין דקדושה, שעל ידי זה עושה נפשות כנל, ואזי כל אכילתו בבחינת לחם הפנים, שהאכילה עולה לבחינת פנים, שזהו בחינת כלליות הגוף בנפש, ולא להפך חס ושלום. על כן, נפשו קשורה בגופו תמיד, אפילו לאחר מותו. כי צדיקים במיטתם קרויים חיים, על ידי שזכה לכיסופין דקדושה בעודו בגופו, שעל ידי זה נכלל גופו בנפשו לעולם וכנל. ועל כן, על ידי שהבנים שהם בבחינת הנפשות היוצאים על ידי תיקון הברית כנל, על ידי שהם מקבלים ממונו ופרנסתו לאחר מותו, על ידי זה נתעלה נפשו ונמשך הערה וחיות לגופו בקבר. כי עיקר תיקון המת הוא על ידי הנפשות הנעשין על ידי תיקון הברית, שעל ידי זה נתקן חטא צדת ונדחה זוהמת המיטה מן המת, ונמשך עליו קדושת הנפשות שנעשו על ידי תיקון הברית, שעל ידי הנפשות האלו נקרא במיטתו חי, בחינת צדיקים במיטתן קרויים חיים וכנל. ג' ועיקר הירושה הוא לבן זכר. כי אנו צריכים לחשוף תמיד השם מטבח בחיסופין והשתוקקות חזק. ואז גם השם מטבח נחשף אלינו, ועל ידי זה נעשה ייחוד בין כנסת ישראל עם קודש הבריחו, ונמשכים תולדין נפשות קדושות, וכמבואר שם מזה בתורה הנ"ל, שהכיסופין שאנו נחשפים להשם מטבח זה בחינת תאובתין דנוקבה וכו'. והכיסופין שחוזר את הקדושה ונחשף אלינו זה בחינת תאובתא דדחורה וכו'. ואחר כך נתחברין הנפשות וכולי עיין שם. כי זה כלל, שכלליות ישראל וכן כלליות העולמות הם בחינת נוקבה, בחינת מקבל, לגבי המשפיע והמעציל, שהוא הבורא התברך שמו, שהוא בחינת דחורה נקדנו. שזהו בחינת הייחוד הנעשה על ידי כל המצוות שנתחברין כנסת ישראל עם דודם ונכללין בו התברך. וצריך כל אחד לראות שהוא יתעורר תחילה לחשוף ולהשתוקק אליו ידבח, שיהיה התערותא דלתתא קודם התערותא דלעילא. ואזי נמשך עליו חסד גדול שהוא סיטרא דדחורא בבחינת אישה מזרע תחילה יולדת זכר. דהיינו שכנסת ישראל נחשפין בתשוקה גדולה אליו עד שמולידין נפשות, אז השם ידבח נחשף עליהם ומשפיע עליהם אור החסד הגדול שהוא בחינת סיטרא דדחורא כידוע. כי כשאין האדם מתעורר מעצמו לשם מטבח, ואזי השם מטבח נחשף אליו, כי הוא מטבח חפץ ומשתוקק שישוב אליו, ואזי ההתערותא דלעילא קודם ההתערותא דלתתא, ואזי הנפשות הנולדין הם בבחינת סיטרא דנוקבה, בחינת איש מזריע תחילה יולדת בת. כי עיקר מידת הדין שהוא בחינת סיטרא דנוקבה הנמשך מתחילת הדין של בריאת העולם, שעיקר היה על ידי שהיה בתחילה בשעת בריאת העולם, התערותא דלעילא בלא התערותא דלתתא כידוע מובן בכתבים. ועל כן עיקר הירושה לבן זכר, כי הוא נמשך מבחינת הנפשות הקדושות הנמשכים מאיתנו אליו יתברך כנל, שזה עיקר תיקון הנפשות כנל, שמשם נמשך כל הפרנסה והממון כנל. אבל אף על פי כן אם אין לו בן והעברתם את נחלתו לביתו. כי מאחר שעל כל פונים נמשך הולדה ונמשך נפש ישראל בעולם, נחשב הכל לבחינת תיקון הברית שמשם הפרנסה והממון. כי נפש הנוקבה נמשך מבחינת התערותא דלעילא קודם התערותא דלתתא, שמשם אחיזת הדין שהוא סיטרא דנוקבה כנל. אבל אף על פי כן הוא נפש קדושה מאחר שעל כל פונים נתעורר אחר כך ונחשף להשם מטבח. בעיקר הפגם לגמרי הוא כשאין האדם נתעורר לשוב אל השם ידבח ולחשוף אליו ידבח, אפילו כשהשם ידבח מעוררו וקוראו בכמה מן הקרוזים והתעוררות, והוא אינו משגיח על זה חס ושלום. זהו רשע גמור אשר בחייו קרוי מת, מאחר שיש לו כיסופים רעים וכרוך אחר תאוב תנדאי אלמה. ואינו מתעורר לחשוף ולהשתוקק להשם ידבח, אפילו אחר התעורות הדלאלה, דיינו מה שהשם ידבח מעוררו בכל עת כנל. אבל מי שעל כל פונים נתעורר אחר התעורות הדלאלה, שהתחיל להרגיל עצמו בחיסופים קדושים, להטות מחשבתו שלא תחשוב בחיסופים רעים, רק הוא מרגיל עצמו לחשוף ולהשתוקק ולהתגעגע תמיד להשם ידבח, ואזי הוא גם כן עושה נפשות קדושות. ואף על פי שאלו הנפשות הן בבחינת סיטרה דנוקבה, אף על פי כן הן בבחינת תיקון הברית, ועל כן מגיע הירושה להבת במקום שאין בן, כי גם נפש הבת נמשך מבחינת תיקון הברית, שמשם נמשכים הנפשות והכיסופים הקדושים, שמשם כל הפרנסה והממון יתעלה לבחינת פנים. שזהו תיקון לנפש המת שיקלל גופו בנפשו שיהיה נחשב כאילו בחיים וכנל. דלת. ועל כן כשאין לו בנים כלל חס ושלום, אז היית צריכה אשתו ייבום או חליצה. ואז וחליצה נעלו מעל רגלו, נעל דה איתה מתת, שהוא בחינת עץ הדעת שמשם עיקר המיטה. שעיקר תיקון המיטה על ידי הבנים שהם בחינת תיקון הברית כנל, שעל ידי זה נכלל מתת בהשם צבקות כנל, שעל ידי זה זוכה לעשות נפשות ונכללין האותיות בנקודות הגופות בנפשות, וזוכה לבחינת לחם הפנים שנכללין בחינת רגלין, בבחינת פנים, שכל זה הוא בחינה אחת כמבואר למבינים בתורה הנ"ל. ובזה מקושר התורה הנ"ל היטב היטב, והכל נעוץ ומחובר ומקושר זה בזה כנל. ואזי נמתק זוהמת המיטה פגם את צדעת כנל. אבל אם לא זכה להוליד נפשות בעולם, ומת בלא בנים חס ושלום, זהו בחינת פגם הברית. ואזי צריכה אשתו לחלוץ צנה על בחינת מתת מעל רגלו, כדי שיחזור ויעלה בחינת רגל החולץ, ששם קשורה נפש המת כמובן, שיחזור ויעלה לאור הפנים בחינת וירקה בפניו. ועל כן שאלו בנות צלופחד ממה נפשך, אם אין לנו חשובות זרע, תתייבא ממנו. כי בוודא אם אין הבנות ראויות לירש ולהעלות נחלתו לבחינת לחם הפנים, שזהו תיקון המת כנל, בוודאי הייתה צריכה עמם להתייבם כדי להעלות נפש המת על ידי אשתו, שהיא בחינת רגלין, כמבואר במקום אחר לבחינת לחם הפנים. כי עיקר תיקון המיטה על ידי שעולין הרגלין לבחינת פנים שמשם נתכפרין עוונותיו כנל בהתורה הנ"ל. כי הגוף הוא בחינת רגלין כנגד הנפש הוא בחינת פנים. וכשעולין הרגלין שהוא נחלתו שנשאר אחריו לבחינת פנים, על ידי בניו שמקבלין ירושתו, שהם הנפשות היוצאין על ידי תיקון הברית שמשם כל הנחלה, על ידי זה נכלל גופו של המת בנפשו שזהו תיקונו או כנל. ובוודאי הכל לפי הנפשות והבנים שזוכה להשאיר אחריו, כפי תיקון הברית שלו וכפי כיסופיו הקדושים, שעל ידי כל זה נכלל גופו בנפשו ונכלל באורח חיים לנצח כנל. זין. וזה שביקש דוד המלך עליו השלום ממתים ידך השם וכולי, חלקם בחיים וצפוניך תמלא ויתנם, יסבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם. שביקש להיות מאותן המתים אשר חלקם בחיים, שגם אחר מיתתן נקראים חיים. וזה על ידי וצפוניך תמלא ויתנם. צפון זה בחינת תורי זהב וכולי, בחינת זיווגן והצטרפותן של האותיות על ידי הנקודות שהוא מסיטרה דצפון, בחינת מצפון זהב יעתה כמבואר שם בתורה הנ"ל. וזהו, וצפוניך תמלא ויתנם. ויתנם זה בחינת אותיות התורה בבחינת ותורתך בתוך מאי. כי האותיות הן בחינה אחרונה מבחינת טעמים נקודות תגים אותיות. ועיקר יציאתם הוא מהטבור למטה שהוא בחינת רגלין. ועל כן מבואר בדבר רבנו זל שהדיבור הוא בחינת רגלין. וזהו, וצפוניך תמלא ויתנם, שזוכה למלות ולצרף אותיות התורה על ידי כיסופיו הקדושים, שעל ידי זה עושים נפשות, ועל ידי זה חלקם בחיים כנל. וזהו, יסבעו בנים ויניחו יתרם לעולליהם, כי הבעת טליה. כי הבנים נמשכים מהנפשות הקדושות של הכיסופים הטובים כנל, שמחמת זה מגיע הירושה להבנים, מבחינת והניחו יתרם לעולליהם, כי הכל אחד כנל. וזהו, אני בצדק אחזף עניך. צדק זה בחינת רגלין, בחינת אותיות הדיבור, כמו שכתוב צדק לפניו יהלך. היינו, שאזכה להעלות הרגלין לבחינת פנים, שזהו עיקר תיקון המיטה כנל. וזהו, אני בצדק, בחינת רגלין, אחזה פניך, להעלותן לבחינת פנים, בבחינת התהלך לפניי וכנל. עיין כל זה בתורה הנ"ל היטב.